Ja, dermed står det bare igjen å si takk for oss. Hvem det du snakker til nå, du? Takk til lytterne vel, takker. Du kan ikke takke dem for oss, vet du. Du må takke foreldrene våre for det. Ja, men du får takk for denne, da. Denne hva, da? Denne serien. Det jo vi som har laget den, jo. Ja, det